سرور کہوں کے مال کو مولا کہوں تجھے سرور سرور کے مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ جس میں منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جام جانے تجلا صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف صبح وطن کو دوں شرف بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے والا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تنہائی سے ہے بری تیرے تو وصف اے تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عرف کا سامان کروں شاہ، مجرم جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مجھے دا حیات ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مجھے سیحا کہوں تجھے، تابو توان جانے مسیحا کہوں تجھے، کہہ لے سب کچھ ان کے ثنا خان کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن